at han sagde, hold jeres kæft, tror I det er fjernsyn, de ser på, hvis I vil snakke, så vil gå ned bagi. Og det gjorde han. Altså, han var virkelig sur, ikke? Og det er 9 år siden, så det er jo ikke noget nyt fænomen, så man kan sige, jamen, kan vi ikke godt få den diskussion af, hvorfor går man overhovedet til koncert, hvis man egentlig hellere vil til byfest, ikke også? Jo. Jamen, du har en pointe, Troels. Jeg ved, det er meget op i tiden. Der er mange, der prøver at lave kampagner og sådan noget. Men ja. Altså, jeg vil helst ikke være for moraliserende. Jeg kan jo ikke afvise, at jeg selv engang har stået og knævet løs til en koncert. Det må jeg indrømme mig selv. Det kan jeg ikke afvise. Det gør man jo, når man er fuld, ikke også? Ja. Det har jeg sikkert også selv gjort. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, det skal være sjovt. Altså, man har også lov til at snakke. Det er jo ikke... Altså, det er jo en fest, ikke også? Og det er jo bare musik. Det er jo ikke på den måde. Men når man ligesom... Altså, hvis det nu var Metallica, der spillede, så havde det sikkert ikke været noget problem med. Altså, fordi musikken var også meget lav, ikke også? Så havde man da så for fanden bare skruet op for musikken, ikke også? Altså, men det var rent faktisk svært at høre. Ja. Folk snakkede, man kunne ikke se ham, og man kunne ikke høre ham. Nej, det var egentlig... Det var sådan set generelt ret dårligt. Ja. Ja, Troels, fryg her, vi... Det var 2 stjerner. Ja, 2 stjerner, det er fint. Troels, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Ja, velkommen. Og det var altså Troels Fryg her, der i GAF havde givet Sting i Holstebro i fredags 2 stjerner ved en open air koncert ved Musikteateret. Og skal vi, Gud forbyde det, høre lidt Sting? Fordi hvis man så har været der og ikke har hørt det, så er vi søde, og så siger vi, okay, det kræver lidt stillhed, og det kan vi jo give her i radioen, så nu kan man rigtig nyde Sting. Og jeg ved godt, der er mange, der sidder og griner af Sting, ligesom man griner af Gnags nogle gange, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men altså, han er jo ikke helt uden evner. Og jeg har fundet en optagelse. Det er da hans smukkeste nummer, og det er en live-indspilning. Og jeg har spillet den før i det her program for mange år siden. Men grund til, at den her live-optagelse, synes jeg, er mere interessant og meget... Jeg synes, jeg kan høre det. Det er, at den er optaget den 11. september 2001 om aftenen. Efter den her, alle ved jo, hvad der skete i 11. september 2001, så vælger han altså at gennemføre en koncert, som så optages og er på den her liveplade. Så her er det altså, det her det er virkelig inderligt. Altså, så nu skal man holde kæft ude ved radioen, hvis man skal høre det her. Det er Sting, når det er allermest inderligt. are the evening sun, tomorrow's rain. Det var altså en optagelse fra den 11. september 2001, hvor at Sting han spiller live-koncert. Og jeg skulle til at lave et eller andet med Sting og yoga, fordi vi bliver i Stings univers, nemlig i yogaens verden. Og lad os lige prøve at høre et lille klip her. Sing when the rainfall, sing when your road seems strange. In a tempest sees the lightning flash and ride the winds of change. Jakob Sanær, velkommen til programmet. Tak for det. Du er PhD-studerende på religionsvidenskab på Aarhus Universitet, og du har skrevet en PhD, men du skal først forsvare den til september. Den handler netop om yoga i en moderne tid, i en globaliseret verden. Den her sang, den hedder Secret of Laughter. Ved du, hvem der sang? Ja, det var Swami Kriyananda, grundlæggeren af den yogaorganisation, jeg har undersøgt, Ananda Sangha. Ananda Sangha, ja. Og han er jo egentlig amerikaner, ham her, der, ja, der synger. Men han har så et indisk klingende navn. Hvad er det, du har været interesseret i ved den her organisation? Det, der først og fremmest interesserede mig, var den her meget stærke syntese af østlige praksisformer og vestlige idéer og begreber. Hele måden, de har omfortolket askese-begrebet, altså måden, man prøver at forsage verden på, for eksempel, eller måden, man er swami på, har de også omfortolket. Traditionelt set, så kan swamier, de har praktiseret seksuel afholdenhed og afstår også fra verden, kan man sige, eller prøver at forsage verden. Men Ananda swamier kan for eksempel være gift, som en meget stor forskel til traditionel swamihed, kan man sige. Mm. Og alle de her omfortolkninger, synes jeg er rigtig interessant i forhold til at prøve at forstå, hvordan er det for eksempel, at yogaen bliver transformeret i en vestlig kontekst, eller omfortolket, så den passer til en vestlig kultur, kan man sige. Altså, kan man lave en eller anden parallel til, hvad man har set for eksempel i Danmark med folkekirken, det her med, at man skal på en eller anden måde passe ind i en moderne tid, således har yoga også må lave nogle ændringer i deres system, for at folk egentlig gider, ja, at praktisere det. Jeg tror, der er rigtig mange religionsforskere, som vil sige, at mange systemer egentlig skal hele tiden omfortolkes eller genfortolkes. At det, sådan, det ligger i kultur, det er den her levende størrelse, som altid er under forandring, for netop at mere eller mindre bevidst på at tilpasse sig til det samfund, man lever i. Der er også nogle traditioner selvfølgelig, som er mere konservative. Men her er yogaen eller folkekirken to meget tydelige eksempler på traditioner, som er meget sådan, tilpasningsvillige. Mm. Det har vi for eksempel også set med folkekirken, som har indoptaget for eksempel yoga, meditation og mindfulness som en del af deres praksisform. Noget, der også er lidt spøjst ved lige præcis den her del af yoga, det er jo, at det er jo egentlig, det er jo taget turen fra, at det er noget indisk, der er kommet til USA, til Californien, og så i slutningen af 60'erne laver man så i den her nye retning, og så er det jo faktisk kommet tilbage til Indien igen, så den har været sådan frem og tilbage. Og det skal vi også tale om, hvad det egentlig, hvordan inderne så har taget imod det. Men inden det, Jakob, altså du har jo så i forbindelse med din PhD, der har du lavet en del sådan feltarbejde. Ja. Hvad er det, du har, hvor har du været henne, og hvad har du lavet? Jamen, som en del af min PhD for at prøve at undersøge den her, eller sammenligne, hvordan Anandas praksis bliver fortolket af inder og amerikanere, så har jeg så lavet feltarbejde i Anandas ashrams. Det kan man så oversætte til normalt dansk som et kloster, eller et sted, hvor man dyrker yoga, kan man sige. I Californien og i Indien, i Pune, i deres ashram nær Pune. Og som en del af det feltarbejde boede jeg jo så i længere perioder i deres ashrams. Og sådan, i Californien sov jeg for eksempel i telt i en måned, eller sådan. Så måtte man skynde sig efter at deltage ned og løbe ned i sit telt og sidde og skrive små feltnoter, for eksempel. Mm-hmm. Ja. Og hvordan oplevede du dit ophold der i Californien, hvis du startede der? Der var jo meget grøn, og det er noget, mange, der har lavet feltarbejde, sådan har oplevet med, at det er meget overvældende at skal i gang og lære et helt nyt felt at kende. Men at det var også sådan, hvad kan man sige, den hele oplevelsen af at være et ashram er sådan et ekstremt sundhedssted, kan man sige, eller sådan et, man spiser sund mad, man dyrker yoga, man mediterer, man er virkelig et smukt sådan, landskab og går lange ture. Sådan. Så det er også sådan, jeg kan godt se, hvad det er, sådan, andre får ud af det, eller sådan at tage i et ashram. Andre tiltrækker også mange, som ikke er spirituelle, til deres ashrams, netop fordi, at man kan få den her sundhedspakke, kan man sige, eller wellnesspakke. Ja, for du snakker jo selvfølgelig med mennesker, der er der, og de forklarer jo, hvad de får ud af at være der. Hvad nævner de? Udover. Jamen, det er jo meget, meget, meget forskelligt fra, hvad folk får ud af det i Californien. Der ligger Anandas ashram cirka 3 timer fra San Francisco. Og det betyder, at de tiltrækker rigtig mange tech-folk og sådan folk fra, eller relativt rige individer fra San Francisco-området. For eksempel så talte jeg med lavede et interview med en folkeskolelærer, som simpelthen havde brugt hele ferien på at ryge has, og nu skulle hun altså bare lige i shape igen, til hun skulle i gang til at, til at skulle undervise som lærer igen. Mm. Andre kommer derud simpelthen fordi de tror, at USA, eller sådan at vi står over for en klimakatastrofe, og de vil gerne lære at dyrke jorden, eller sådan forberede sig til verden, så man går under. Det er så selvfølgelig meget få, men de der preppers mødte jeg også en enkelt dag. Til helt normale mennesker, som bare gerne vil have lidt ro i sindet over en weekend, til folk, der kommer for at praktisere 12 timers meditation. Så sidder de og mediterer 12 timer om dagen. Mm. Det er selvfølgelig meget få, eller sådan de færreste der. Og hvad sådan er din, hvad er sådan de hovedkonklusioner, du har taget med for det amerikanske ophold? Fra det amerikanske ophold, jamen, så er det jo netop, at hvad kan man sige, at Arnand, eller det at dyrke yoga, det tilbyder en ny forståelse af verden, kan man sige, eller sådan en ny meningshorisont, hvor at rigtig mange amerikanere i den her individualiserede tidsalder, vi lever i, måske har svært ved at finde en dybere mening med deres liv, eller sådan, de har nogle issues, de kæmper med, at, som vi også ser i en dansk kontekst med stress eller depression, eller bare grundlæggende finde en dybere sådan mening, eller føle, at man hører til et sted. Og der er det helt tydeligt, at Anandas yoga-praksis tilbyder sådan en bred vifte, som kan hjælpe dem at overkomme nogle af deres problemer, eller skabe en dybere mening med livet. For dem, der ikke lige kender Anandas yoga der, fordi hvis man ikke kender sig meget til yoga, så tænker man, det er noget, man går til et par gange om ugen, når man sidder på en måtte og laver nogle øvelser. Men de må jo give et eller andet helheds verdensbillede. Altså, hvad er det, de kan tilbyde, ud over det, at man sidder på, de sidder på en måtte og laver vejrtrækningsøvelser? Jamen, og det ligger jo faktisk i selve ordet yoga, sådan på sanskrit, kan man oversætte, sådan, eller der hedder det yuj, eller sådan, at det kan også betyde det med at forene sig med verdenstotaliteten, Brahman, og opnå den her frigørelse fra genfødslernes kredsløb, som for eksempel hinduer og buddhister tror på. Og igennem det at praktisere forskellige former for yoga, for eksempel meditation eller asanas, det vi normalt kalder yoga i en vestlig kontekst, hedder i sanskrit egentlig de her asanas, eller hengivelse til deres guru, kan man opnå den her oplysning, self-realization, som de kalder det, og opnå den her frigørelse fra genfødslernes kredsløb. Så Jacob, i USA, altså, så handler det meget om at finde et mening med livet, mening med tilværelsen og et eller andet form for struktur og sammenhold. Men du var også på feltarbejde i Indien, og det er altså den samme yoga-organisation. Og hvis man ikke skulle vide det, så er der jo masser af forgreninger og skoler og så videre inden for yoga, men det er altså den samme, som jo er verdensomspændende. Hvad oplevede du i Indien? Jamen først og fremmest sådan den overordnede overraskelse, da jeg kom til Indien, det var, hvor meget Anandas medlemmer ligner amerikanere. Og der skal man jo forstå, at det er et helt særligt segment af indere, der bliver tiltrukket til lige præcis sådan en amerikansk yogaorganisation som Ananda. Det er jo de her individer, der har taget en lang uddannelse og taler rigtig godt engelsk. Det er vigtigt, at indtil videre så alle Anandas sociale aktiviteter foregår på engelsk. Så hvis man ikke kan engelsk, er det i sagens natur rigtig svært at være medlem. Så det var det første, der overraskede, hvor meget de egentlig ligner, og hvor mange af de faktorer, der gør, at de vælger at blive medlemmer eller søge en ny yogaorganisation. Fordi det er vigtigt, at rigtig mange indere tidligere har været medlemmer af en anden yogaorganisation, såsom Sai Baba eller YSS, Yogoda Satsang Society, eller nogle af de andre populære yogaorganisationer i Indien. Men fordi de ikke har følt, at den yogaorganisation har kunne hjælpe dem til at overkomme for eksempel problemer i deres liv, eller udfordringer, eller at de ikke følte, de passede ind, så har de søgt videre mod en anden organisation. Og det er så for manges tilfælde bedre end andre. Mm. Og hvad oplevede du under dit feltarbejde? Jamen, det var jo også igen det her med, eller sådan det interessante i, at lige pludselig sådan, hvor USA var meget sådan, hvad kan man sige, at man kender relativt meget til amerikansk kultur, og jeg synes også, det var nemt at træde ind og sådan være halv amerikaner, men lige pludselig så står man og skal træde ind i en helt fremmed kultur, den indiske kultur, kan man sige. Så præmisserne var meget, meget forskellige, kan man sige. Men blandt andet, altså, så det er igen, at jeg boede en længere periode i ashrammet. Men det var helt tydeligt, fordi det er en relativt ny organisation, og Ananda tog til USA eller til Indien i 2003. Og det gør, at de har færre swami eller religiøse ledere. Der er rigtig mange amerikanere stadigvæk, der leder organisationen i Indien. Så på den måde så var der en masse ligheder der, men oplevelsen, når man så talte med inderne, så overraskede mig også, altså, hvor meget de egentlig sådan, de samme faktorer af stress og depression eller angst, for eksempel tvang folk til at søge en ny yogaorganisation. Det er vigtigt at huske på, at indere, en typisk arbejdsuge for en indisk IT-ingeniør er 60 timer, hvor de arbejder 6 dage om ugen, og rigtig mange føler sig presset til at skulle tage sådan en job som at være IT-ingeniør eller blive læge eller blive økonom, fordi at de skal forsørge deres familie, eller føler, de skal give et godt udgangspunkt for deres familie eller deres store familie. Mm. Så som jeg hørte, er der ikke det synderligt store forskel på det, du oplevede i USA og Indien? Et rigtig godt spørgsmål. Indtil hvad har det været meget lighederne. Forskellen er jo selvfølgelig, hvordan man så fortolker det at have en guru, for eksempel, eller hvordan man hverdagspraksisen kommer til udtryk, for eksempel for indere, så tror man, at billedet af guruen, som er på forsiden af deres guru, Yogananda, de tror, at billedet på forsiden af hans bog, en yogis selvbiografi, er guruen. Hvorimod vi i Vesten, vi tror, at det er bare et billede, eller sådan. Så alle de her små hverdags... Undskyld, der tabte du mig lige. Hvad mener du? De tror, at billedet er guruen. De tror simpelthen, at et billede af guruen er guruen, hvis det giver mening. Og det er meget, altså sådan, mange vesterlændinge vil for eksempel bare lægge en bog, fordi vi tror, at forsiden er bare en forside. Men de tror, at selve billedet indeholder guruens kraft, eller sådan. Ah, okay. Så man skal behandle bogen eller billedet med lige så stor respekt, som man vil gøre med personen. Ligesom jeg ikke vil lægge dig ned på gulvet, så vil man heller ikke lægge bogen ned på gulvet. Okay. Og alle de her hverdagspraksisformer er jo selvfølgelig der, alle forskellen er, eller hvordan at hele deres fortolkning af hele sådan ideen om karma og reinkarnation kommer til udtryk, at det er tydeligt i en vestlig kontekst, at det er sådan en blød form for karma, hvor mange vesterlændinge, de modsætter sig ideen om, at de skulle have gjort noget forfærdeligt i et tidligere liv, som gør, at de kæmper i det her liv, for eksempel, eller at ideen om at blive genfødt, det er en god ting, så kan man nå det, man ikke nåede i det her liv. at sådan hele verdensbilledet bliver også omfortolket i en vestlig kontekst, hvorimod i Indien er det jo tydeligt, at hele ideen om karma reinkarnation er noget forfærdeligt noget, man egentlig bare hurtigst muligt skal prøve at sådan komme ud af. Så selv det at få god karma er egentlig skidt, fordi det giver dig stadig mere karma. Igen er der ikke en lidt en parallel til, sådan man kan sige, den danske folkekirke der med, at helvede er jo også noget, man vi ikke rigtig tager alvorligt, og noget, vi ikke taler så meget om, men altså for andre katolikker for eksempel, kan det, er det jo mega alvorligt. Er der ikke en parallel der? Jo, meget. Også hele den her, altså den tidsånd, vi lever i, hvor man gerne vil have de her positive historier og fortællinger, kan man sige, hvor at jeg tror også, at jeg så lige, at hvad er det, 24% af den danske befolkning, den danske værdiundersøgelse er lige kommet ud, og det var 24% af befolkningen, der tror på det her med karma, og, eller tror på en eller anden form for reinkarnation. Mm. Har du nogen idé om, hvordan det kan være, at det er så tiltalende frem for frelse og helvede? Jeg tror, at for vesterlændinge er det meget det, eller er det meget dermed, at livet ikke er finit, at vi har i for eksempel i kristendommen eller islam, har man jo det, når man lever et liv, og efter det, så er der forskellige former for idéer om, at man ryger i himmel og helvede, betinget af nogle bestemte præmisser, men hvorimod, at idéen om, at man lever mange liv, kan man nå det, man ikke nåede det her liv. Altså sådan, det er i hvert fald også det, der mange, der siger i mine interviews i USA, at hvad med spædbørn? Hvad med alle de her ting? Altså, hvorfor er det, at jeg så skal lide så meget i et liv? Eller sådan, at dermed ideen, tanken om, man kun har et liv, giver måske også en meget stor eksistentiel pres på, at man skal nå alting i dette liv, realisere sig selv, hvorimod, at det er min informant, der giver udtryk for i USA i hvert fald, en større sådan afslappethed. Jamen, det er okay, at fokusere på nogle ting i det her liv, og så må jeg nå det i et andet liv senere. Vi skal til at runde af, Jacob. Men altså, hvad kan man sige, hvad er de største sådan paradokser eller største udfordring ved at tilslutte en anden yoga-retning, og så stadig være et moderne menneske, der lever et moderne liv? Rigtig godt spørgsmål. Og jeg tror faktisk, på mange punkter er det for en organisation som Ananda, som altså prøve faktisk lidt at ophæve det her paradoks, at sige, at du kan sagtens tilbede en guru og dyrke yoga og meditation, og samtidig leve et meget spirituelt, åndeligt liv. Anandas guru, Yogananda, en af de meget kendte tilbedere, han havde, det var Steve Jobs, som et godt eksempel på en af de mest succesfulde businessmænd, vi har haft, ikke? Som var meget hengivet til Yogananda, til sit bryllup, uddelte hans store værk, en yogisk selvbiografi, til alle, der kom til hans begravelse, eller sådan, der havde han fået arrangeret. Mm. Sådan at den der, at det måske netop er, at du behøver sikkert forsage hele verden, eller sådan, du kan sagtens nyde materiel succes, og samtidig være meget åndelig, at de to er ikke sådan forskellige størrelser, de kan sagtens forenes. Det var i hvert fald sådan, nu ved du godt, du spurgte om paradokset, men jeg tror, det er en af, sådan netop det at kunne sådan give et svar på det her paradoks, er noget af det, der tiltaler mange, både i Indien og i USA. Ja, og hvordan, altså, jeg ved godt, nu har jeg lige sagt, at vi skal til at runde af, men hvordan giver man sådan et svar? Altså, hvordan kan man overvise folk om, at du stadig kan få brug og med tanke på klimaforandring og alt det her, og så samtidig kan du godt være et åndeligt menneske? Jeg tror, det handler meget om, fordi det er også noget, de gør meget ud af den her med at sige, at husk nu, materielle goder er ikke endemålet. Jeg tror, det er sådan hovedpunkten, de prøver hele tiden at sådan sige til folk, I må sagtens nyde det, I skal bare huske, at der er mere i verden. Og ligesom I spirituelt udvikler jer, så er vi helt naturligt kommet til at forsage flere og flere af de her ting, eller sådan være mindre tilknyttet til at skulle have det smarteste tøj, eller den nyeste iPhone, eller nogle af alle de andre forbrugsobjekter, mennesker forbruger. Jakob Sandager, du er som sagt PhD-studerende på religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Du sad egentlig og talte om en PhD, du havde skrevet, hvor du undersøger altså det samme yogasystem, henholdsvis i USA og i Indien, og det er noget, du skal op og få svar til september. Ja. Held og lykke. Ja, held og lykke med det. Tak for det. Woke up to the morning sky. rehearsed. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, and she leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Det her, det var faktisk sprit ny musik til nogen, der hedder Black Pumas, og et nummer, der hedder Colors. Og ja, nu skal jeg har jo før dummet mig med at udråbe ting til at blive det næste store, men jeg tror faktisk, at de er nogen, man kommer til at høre mere til. Nå, nu kan jeg gerne byde hjertelig velkommen til Ursula Anka Olsen. Velkommen til programmet, Ursula. Tak skal du have. Du er... i sidste uge blev det offentliggjort, at du bliver forfatterskolens næste rektor. Du starter... Officielt den 1. august? Ja. Men du har jo faktisk været indsat som rektor siden efteråret, ja. Hvor der var en masse ballade ude på forfatterskolen, og det endte jo med, at eller startede faktisk med, at Jeppe Brixholt, han blev fyret, og så var der undersøgelser og en masse debat i medierne om, hvad der var foregået. Men først og fremmest tillykke med din stilling. Tak skal du have. Og altså, vi kunne ikke... Altså, hvad tænker du egentlig om den situation, som du har overtaget forfatterskolen i? Jeg vil sige, altså min første prioritet der i november var jo at sørge for, at eleverne kom godt igennem, og at vi som skole også kom godt igennem det. Fordi der var jo virkelig meget uro omkring skolen på det tidspunkt, man siger. Jeg tror virkelig, det var hårdt for eleverne, at hver gang de kom ind i et rum, så skulle de ligesom stå til regnskab for den skole, som alle havde hørt alt muligt frygteligt om. Ja. Som de så stod der og skulle forsvare på den ene eller den anden måde. Men så jeg vil sige, at vi gjorde det, at vi ligesom tog. Altså, vi tog hinanden i hånden og satte os ned sammen, og var meget sammen. Vi havde rigtig mange fællesmøder der i efteråret. Og hvis man ikke lige kan huske det, så startede det med, altså, i hvert fald sådan i forhold til fyringen af den forrige rektor, startede med et famøst brev fra en masse forfattere, der var bekymret over sådan miljøet og nogle af de historier, der gik omkring, hvad der foregik på forfatterskolen, og Jeppe Brix blev så fyder, der blev sat en undersøgelsegang, og ved sideløbende så kom der jo så en masse historier, fortællinger, folk, der er gået på forfatterskolen, der berettede om, at de havde oplevet det dengang. De gik der noget og gik jo helt tilbage til slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Du har også selv gået på forfatterskolen. Det har jeg, nemlig. Hvordan husker du det fra dengang, du gik? Altså, jeg var utrolig glad for at gå på forfatterskolen. Det var virkelig den bedste skole, jeg har gået på. Det må jeg sige. Men man kan sige, det er jo. Altså, ved du, hvor mange vi er på skolen? Ja, vel 8-12 stykker eller sådan noget. Vi er faktisk lige lidt flere. Nå. Vi er lige nu, så er der jo to årgange sammen. De nye, der lige er kommet ind, som er 10 styks, og årgang fra sidste år, som er 7. Ja, så 17. Så de er 17 elever, og så er vi så fire lærere. Så det er jo et virkelig, virkelig lille sted. Og det er klart, at et så lille sted er jo meget følsomt over for misstemninger, kan man sige. Så derfor tror jeg også, at det virkelig kan gå meget op og ned, hvordan der er på skolen. Så altså, jeg vil ikke sige noget om andres oplevelser, men jeg havde det virkelig godt. Jeg var meget glad for at gå der. En af de ting, som skolen jo har været kendt for, det er jo forholdet mellem lærer og elev. Det her med, at de er sådan ligestillet. Ja. Det har været sådan en mantra fra start, at de var lige lærer og elever. Ja. Er det noget, du har tænkt dig at ændre på? Det er det helt sikkert. Altså, det vil sige, fordi det er jo et utroligt smukt princip, og det kan også sagtens, man kan sige, det kan også sagtens være, at eleverne er bedre forfattere end lærerne. Det skal man jo. Det er virkelig en situation, man må tage højde for. Men det betyder ikke, at lærere og elever er lige. Lærere og elever skal ikke være lige. Og det er selvfølgelig, for det er lærerne, der har ansvar for læringsrummet, som det hedder på moderne dansk. Ikke? Altså, det er jo os, der skal sørge for, at der er et godt klima, miljø, gode samtaler, inspiration, åbenhed, alt det. Det skal vi sørge for. Og det er klart, at man kan sige netop den der mere smukke, men og måske god i en ideel verden, holdning om, at lærere og elever er ligestillet. Altså, den er ikke god for det her ansvar. Det er jo en form for, man kan sige, ansvar til side. Men noget af det, som mange jo har været inde på omkring forfatterskolen, det er jo, at det er så at sige voksne mennesker, der går der. Ja. Altså derfor så er det også en anden skole end mange andre. Man tror nogle gange, at gud, er det foregået på et gymnasium? Nej, det er foregået blandt voksne mennesker, som har er det her. Selvfølgelig. Så det gør vel egentlig godt, at det ikke er så utopisk måske, at man kunne have et eller andet mere ligeværdigt forhold. Jamen, absolut. Men det betyder jo stadigvæk ikke, at de eleverne, de går der. Det er en offentlig institution, den her. Den er statsstøttet. De går der og får SU. De har krav på noget helt bestemt undervisning. Det vil sige, at man kan ikke have, at undervisningsrummet er farvet af, at der eventuelt måtte være et eller andet i luften mellem en lærer og elev. Fordi det er klart, at selvfølgelig er folk, vi er voksne mennesker, og det er da klart, at man kan da ikke ligesom. Altså, man kan jo ikke ligesom fuldstændig undgå, at sådan nogle ting kan opstå. Og det må man jo, så må man jo tage den derfra. Men det er klart, at hvis man lader det være normen, at det er der åbent for, så vil det her læringsrum, gruppedynamikken, vil bare være i farezonen, ikke? Og det er jo gruppedynamikken, som er det vigtige. Så det vil sige, jeg tænker, at en sådan relation mellem en lærer og elev kan jo sagtens være rigtig fin i sig selv, men det er bare ikke fint for de andre elever, kan man sige. Så det er det, der er mit anliggende, sådan set. Der har også været. Jeg har to flere spørgsmål. Ja, det ene, det er, at noget af det, som folk de også har udtrykt bekymring for, noget man hører i hvert fald tit, det er jo det her med, at forfattere, de er jo også nogen, der skal på en eller anden måde leve på en lidt anden måde end almindelige mennesker. du ved, altså det er sådan lidt mere, at man skal undersøge nogle ting, og man skal måske have et levet liv, eller du ved, der er et eller andet omkring det her forfatterens rolle, og hvad de er for nogle mennesker, som måske gør, at man kunne tænke, at jamen, så skal de også leve under nogle lidt videre rammer end andre mennesker. Og det skal forfatterskolen måske også. Altså, man skal tillade noget andet på forfatterskolen, end man kunne gøre på Tandlægehøjskolen, for eksempel. For det er i forfatterens bedste ånd. Jo, yeah. Men altså, de skal jo også leve et liv uden for skolen, går jeg ud fra, hvor de kan få erfaringer. Altså, på skolen skal de jo lære at læse deres egne tekster. Det er jo altså først og fremmest det, som vi arbejder med, ikke? Altså, at lære at læse med hele ens system. Det er det, som vi gør i tekst. Men man havde en idé om tidligere i hvert fald, at nogle af de andre rektorer, og det, nu er det for min egen regning, i hvert fald godt vil fremelske den her, altså, at livet som forfatter, det er et fuldtidsjob, og man skal gå all in på hele livet på en anden måde. Jo, men det, altså, det er der også mange, der gør. Men det behøver jo ikke, at de skal gå all in på skolen. Altså, de er jo heller ikke derinde hver dag nødvendigvis jo. De skal jo, man kan sige, nu har der har også været alle mulige snak om, at de skal arbejde på salatfabrik, husker jeg, fra gamle dage. Det var Rifbjerg, der sagde det, ikke? Altså, det skal de jo også have tid til, så ikke også, at arbejde lidt på en salatfabrik. Ja. Så, altså, jeg vil sige, erfaringer, det skal man nok få jo. Det er ligesom, det synes jeg, det kan jo ikke være noget med, at man laver et eller andet drivhus, hvor i folk skal gøre sig mærkelige erfaringer. Altså, det skal de nok få i øvrigt. En anden ting, det er så over den anden grøft, som jo var noget af det, som flere tidligere elever udtrykt, da alt det her kom frem i efteråret, Ursula, det var omkring det her med, når der skulle gives efterkritik. At den kunne være meget hård og sønderlemmende for nogle lærere, når der var mange elever, der havde følt, at det virkelig har været hårdt og ydmygende at få efterkritik for nogle... Efterkritik? Altså kritik, ja, det kalder man det i journalistsproget. Nå. Altså når vi på en eller anden måde, læreren kommer og skal fortælle, at du har skrevet sådan og sådan, når du skriver helvedes til. Jeg ved ikke, hvad I kalder det. Nå, ja, altså på skolen gør vi jo det, at vi sidder jo, altså kernen i undervisningen er de her tekstlæsninger, hvor en elev har en tekst med, 10-15-20 sider, som så vi har 3 timer til at læse sammen, prima vista, alle sammen. Og der sidder jo 2 lærere så, og ud af de 4, ikke? Og så alle eleverne sidder samlet. Ja, og det var den her, der har været meget... De her tekstlæsninger. Ja, men det altså... Kan man, jamen, jeg tænker, har du gjort nogle overvejelser, om man skulle lave det om på nogen måde, den måde, det foregår? Jeg tænker, rummet udvikler sig jo hele tiden, og jeg kan da sagtens forestille mig, at det kan have været hårdt i perioder af skolens liv. Men det, jeg mener ikke, at man kan sige, at det i sig selv undergraver selve ligesom formen på de her tekstlæsninger. Så det er ikke det, at du ser, at der er nogle af de Nej, det vil jeg sige. Altså det, som vi gjorde allerede i efteråret, da jeg blev sat ind, det var at lave de her fællesmøder rundt om den her tekstlæsning. For det er klart, tekstlæsning er ekstremt intenst og sårbart, fordi man kommer der som elev med sit hjerteblod og bliver læst af alle de andre, ikke? Og det er sårbart. Og før i tiden har det været sådan, at det var den undervisning, der var, så var der nogle eftermiddagsforelæsninger med gæstelærere, og så var der jo eventuelt sådan lidt, altså der er jo nogle sommerfest, hvor der er oplæsninger af førsteårselever, og en afgangsfest, hvor dem, der går ud, læser op, og en julefest, hvor debutanter læser op. Så er der sådan nogle fester, og så ellers de her tekstlæsninger. Og nu har vi jo så indført de her fællesmøder, som ligesom er en form for bufferzone rundt om det her meget intense rum, hvor man ligesom netop kan tale om, var det her okay? Var det her, altså, havde vi det godt? Var der nogle dårlige situationer? Som jeg siger, dem har vi så haft lige siden november. Og tit har der bare været praktiske ting oppe, ikke? Altså, sådan helt hverdagslige emner. Men også selvfølgelig samtaler. Ursula, vi skal gøre plads til nogle nyheder. Men du bliver faktisk siddende i studiet, ja, Ursula Anne Poulsen. Fordi om 5 minutter, så har vi rimquiz, hvor du deltager, og du dyster mod Albanovic. Så det skal nok blive spændende, men nu er der 5 minutters nyheder. Det ser jeg frem til, ja. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Anders Christiansen. Ja, og nu skal vi have endnu en omgang af vores...